Hyvää päivää. Underground Humino jälleen kerran. Jaha, ja pidemmittä puhetta musiikkia. Aloitetaan Itsarilla. Kyllä, kappaleen nimi on Itsari. Sen esittää meille laulu- ja soitinyhtye Sepultura levyltään Roots. Ja Itsarin pariin. Yeah.

Näin. Se oli Brian Eno vuonna 1973 Babies on Fire -biisillään. Joo, Here Comes the Warm Jets -levyltään. Joo, sellainen kappale se. Pysytään tuolla 70-luvun alkupuolella vuodella 74 nyt tällä kertaa. Ja Genesis tässä lauleskelee vielä vanha kunnon Peter Gabriel. The Lamp Lies Down on Broadway. Kakkoslevy. Se oli tuplalevy vinyyli. Joo, ja kappale on The Colony of Slipper Men. Että nauttikaahan tästä. I wandered lonely as a cloud till I came upon this dirty street. I've never seen a stranger crowd. Slumber diggillions on squeaky feet, continually pacing with nonchalant embracing. Each orifice disgracing, one facing me wounds to say hello. Covered in slimy lumps, with lips that slide across each chin. His twisted limbs like rubber stumps. I waved in welcome, say please join in. My grip must be flipping, 'cause his handshake keeps slipping. My hopes keep on dipping, and his lips keep on smiling all the time. Understand why that's the end of your time. Don't delay, Dr. Suddenly black cloud come down from the sky. It's a super-sized blackbird that sure can fly. We'll be right back. Neps. Neps, neps, joo. Näin. Se oli. Ripitori OD ja viittaus oli kirkkovene. Ja kantsiks vielä luovuttaa, kyseltiin siinä. No niin, ei varmaan kantsi. No ei mä ainakaan nyt vielä. Ei, vastaan tässä on aloiteltu hartaasti ja näin poispäin. Ja taustalla kuuluu huminaa, toi meidän ilmastointilaitteemme pärisee tuolla taustalla. Mutta lisää musiikkia ja tuoda. Minä kun en kunnolla nyt näe taas mitään. Niinpä niin, ehkä se täytyy tunkea nuo rillit silmille, niin näkeekin jotain. Joopa joo. Tässä nyt kerrotaan sitten meikäläisen fiiliksistä. Röykit on loppu. One in a million. No smokes. Levyltään double sight. Tää on kuulkaa tuskalla. I'm what you call a baller, with the millionaire's potential. 9 years in the game, man, that's my credentials. Now pencil me in like a fact forever, because I am too clever, genuine like leather. Never ever will we be faded, because me and my man Mike, yo, that's the way we made it. So save it for David, or should I say Dick? Trick, I got the treat to put you 6 feet deep as I creeps and I scoops in my 9-4-T-O Yoda Land Cruiser. Then go choose the finest broad in sight. Run my game tight, hit later that night. Cause fool, I'm nothing nice, ice water. Cool Mac Daddy out the Southwest. Rolex on my wrist and you can't front on this. As I trip with my click through this land of dank smoke. Paper for days, because we have made those multi-meal, two real kind of songs for you to get blowed on and so on and so on. And I go on my next tour, I believe, a week from tomorrow. Another day, another bar. Another day, another bar. No niin. Joo, siinä oli Soul Circle kappaleellaan Another Day, Another Bola. Okei. Joo. Sellainen kappale. Kuihan pahasti toi muuten kuuluu toi ilmastointilaitteen mökä. Ei se paha mennä sanoa. No näinpä, niin no, kun sullakaan ei ole kuulokkeita, niin se on vielä vaikeampi sanoa. No niinpä niin. No mutta, järjestellään sulle kohta kuulokkeet tässä. Kuunnellaan sillä väli Koivuniemen herroja, ihminen kappale, jotain uutta auringon alla -levyltä. Joo, tämmönen. Ja Darwin oli varmaan initioitu okkultisti. Ollaan niin varmoin pakko syötetystä kuviosta hämärästä. Mitä me tiedetään esimerkiksi siilien sieluelämästä? Otan noista selvää, mutta ainakaan materiassa ei ole paha eikä hyvää, se on tajunnallista. Jos mut kysyis, peli henki on tietoisuuden kehitys. Transcendenssi, dualismin ylitys. Mistä sit kumpuu ne ylevät ihanteet, jotka väistyy kun tilanteet vaatii niin? Ja ne tilanteethan vaatii, loputtomiin poikkeuksiin pykäliin laatii. Laki on alatti muuttuva elävä organismi, niin kuin ihminen itekin. Kun geopoliittiset mutatiot nopeutuu, seuraa ymmärrettäviin ongelmiin sopeutuu. Ei kärry kysymys turha pidettä vaikeen, ei mitenkään ehittä nimettä kaikkeen. Pyhä yksinkertaisuus, karsi oksii, tiedon puust, yks kansa, yks totuus, identiteetti ja oikeen duuni. Suo kuokka ja yhtenäiskulttuuri. Mitä jos ryhmä psyykee yli kuormitus herättää herrastää latentti huudet taas. Yks valtavirta tästä miljardien mielien padotusta purosta. Mä hankin arpin kudosta, kun tavoittelen tulosta. Mun tuntemukset tuttuja, odottelen ovelleni odottamatonta. En viha viha miehiä, minä olen sinä, enkä halu olla konna. Partikulaareja aurinkomme alla, mun myyttinen arki on magioiden maisteri. Mitä näen on jo sinällään ikävää, sit kun siihen lisätään, mitä nää pitää täällä sisällään. Mä tragikoomista katsottuna loosista, tappionen taivu vaivu papinoihin vielä. Rakkaus on rajatonta, ajatonta vielä. No mut mitä minä oon, mitä sinä siis oot, en mä siitä mitä tiedä, ole vaan ihminen. Ihminen, miks sä teet tolleen, heität meren pohjaa avaimen onneen. Ja vannot taivaille kostoon, näet joka puolella vihamiehiin juonimassa päämenoks. Vihakohteet on abstraktioita, mut uhriks kelpaavaa lihaa ja verta. Kerta toisensa jälkeen järkytys, miksi myötä eläminen on niin kova työtä meille. Vihan apostolit vaan niin vie kapakois, parlamentti karotetaan klaanin lakanois. Kyllä rakkauttakin löytyis, mut miten sitä kannan pois päättäviin elimiin. Monesti löydetty suunta, sit kadotettu arjat, ne lanka ja aloitettu alust. Puoli sana pätee, kun ne silmäni näkevät jotain uutta auringon alla. Rapping. Yeah. I've seen Ghost in the Shell, Ninja Scroll, and Akira. But the illest character that I've seen was in the mirror. Open up the world, people, lend me your ear. It's a family affair, let me make that clear. Rocker, I keep my propaganda proper. In circles I'm high, swing blades like helicopters. At this stage of my life, I choose to develop chakras. While cats look lost without their teleprompters. Veterano, tour of duty, medal of honor. Since life is a battle, your best bet is betting on us. Check the compass, we on stage with weapons on us. Microphones, straight Robin Hoods, it's economics. Yes, yes, it all starts with a sketch. Snapshots, motion pictures, and special effects. We stretch the game out, we expand the nation. And this is verbal anime. Make graphic animation. Come to imagination, come to illustration. Then we bring pictures to life. We call it animation. From imagination, come to illustration. Then we bring pictures to life. We call it animation. Gotta know the time, like the grand verbalizer. It's time. Ira science with the herbalizer. A light this bright might burn through your visor. I know you wanna squint, but open your eyes up. I jump up and let the earth spin round. And don't come down till I'm floating over your town. Nothing to prove, making the pool. Red dot that bus taxi of the troop. My gap, we did crime, now we climb the map. Check how I spit rhyme to rap. Yes, yes, it all starts with a sketch. Snapshots, motion pictures, and special effects. We stretch the game out, expand the nation. This is verbal anime, graphic animation. Oh, Herbalizer, UKCALA all day. From imagination, come to illustration. Then we bring pictures to life, we call it animation. From imagination, come to illustration. Then we bring pictures to life, we call it animation. I trade money at the combio, dollars for pounds. Massacre, musical murderer, I'm killing your sound. But hardly, softly, how's it feel to you now? I chew raw iron and I spit steel to the crowd. Magnetic attraction, don't repel. I attract retail, underground rebel. Dilated peoples, a few, the proud, the brave. Nice in the studio and live on stage. Drop so many balls, I leave the beat in a cage. Some are courageous, some afraid to turn the page. But grab a stack of rhymes, you can take a quick look. And animate my lyric sheets like a flip book. Yes. Thoughts in effect, it all starts with a sketch. Snapshots, motion pictures, and special effects. Stretch the game out, expand the nation. This is verbal anime, graphic animation. I knew that you would see it our way, because we explained it very fully. This is verbal anime. I'm not gonna get it notarized, but you accept what I said. This is verbal anime. Näin. Herbalizer. Kappaleellaan Verbal Anime. No niin. Joo, se meinas hyppiä välillä, mutta kyllä, semmoista se elämä välillä on. Lähiradion remiksejä, niin kyllä sanottuja. Kyllä, kyllä. Mutta nyt ei tule reppiä. Nyt tulee vanha uskollinen Marianne Faithful. Broken English-levyltään Why Do It? Jep, jep, joo. No mutta, tämmönen kappale, olkapa hyvät. you just tied me to the mast of the ship of fools. What you do, she said, when you know it makes me sore. 'Cause she had cobwebs up her fanny, and I believe in giving to the poor. Spit on my snatch. Are we out of love now? Is this just a bad patch? What'd you do, what you said? Why'd you do what you did? You drove my ego to a really bad skid. What you said, ain't nothing to laugh. You just tore all our kisses right in Nonni. Joo, tää olit soittanut kuulemma Sepulturaa jo alkuun, mutta Kyllä, kyllä. Itsarin soitin. Nonni, mä soitin Leechin. Nonni. Hieman myöhemmältä levyltä, laulajakin oli jo vaihtunut. No ei siinä. Rootback-levylle. Joo, eihän se itsarissa kyllä paljon laulat luritella. Ei, kyllä ei. Mutta joo, hieno Sepulturen kappale. Sitä joo. Voi aina soittaa parikin biisiä välillä. Niin, no nyt oli aika erilaiset. No niinpä. Sikäli hyvä. Joo. Mutta sitten vielä ihan erilaista. Malcolm McLaren levyltään Duck Rock. Jive my baby Jive, she's looking like a hobo on biisin nimi. Joo, että tämmönen lystäily. We just got a call, and this line is 873-1120 and 873-1121, and on the phones right now. Matter of fact, I just hit myself in the head with the phone, but I'm all right. Listen, Stella. Stella, are you out there? Yes, I am. And Stella, are you listening to the world's famous? And you know that. You listen to the world's famous Supreme Team? You know it. Stella, who is this that you're talking to, though? See the vibe. The mastermind? That's right. Oh, yeah. You know it. All right. Stella's said, we're the best show on the radio, y'all. So listen, to this. Give us a call at 873-1120. We're gonna go off tonight. We're gonna go off. Justin, no homie. No, so don't do that. Man. No, I gotta go. Chill out. Well, a young lady calls us. All men, stay off the phone. Stay off the phone. Let a young lady call us and tell us just how she feel. Or the crank caller. We haven't heard from you in a long time. Give us a call. Give us a call. Anybody, give us a call right now. You know the number. You know, get up. Get up. Wake your mother and father up. Tell them to get up. We on the air. We's going off tonight, y'all. Death Crew from the Bronx, checking out the Supreme the Team. The Death Crew from the Bronx. That's the Death Squad. The Death Squad, checking out the Supreme Team, huh, Jeff? Sheriff from Fort Greene. Sheriff. Would like to hear something. Like to hear less. She would. Let me come back again. Oh, wow. Ladies and gentlemen of the world, is we have another female on the phone. What's her She's name? On the line. Hold on for 1 minute. I press this button. What's your name, baby? And you say your name is Sherry? And Sherry, do you know who you're listening to? Yes. What? C-Devon. Sherry, please turn down your music, baby. Please. Just put it on tape. But you ought to turn your music that loud so the whole block can hear you right now. Because we get all that feedback and stuff. You know what I mean? So listen, Sherry, do you love the world's famous Supreme King show? This is my first time listening. This is your first time? My first time. Well, baby, well, look, if you love the world's famous Supreme King, you're talking just a lot of superstar. Sure, do you love the Supreme Team show? Yes, I do. And what you like about the Supreme Team show? The way y'all play y'all music, the way you talk. I like the way you talk, man. And this is dedicated to you, Cheryl. Siipii, hiipii, ilman halki niinku huhut kiirii. Siistii, ääntä päästään kun päästään, niin näet sä et näin säästä. Riippumatta säästä tippu täältä meteoriittejassa noina. Avaruus pölyää kun nää mölyää, sanoin ja sanalus pöytäis lyödään. Mut on turha tapella, ei tää oo mikään tähtien sota. Jos on tyyli on se siitä lähtien oltava oma. Tähtikuvion teesi niinku kurru sun läpi nään. Ja väki tää jo aina pelkkää läpi nää, vaikka välillä pitää jauhan nasa paskaa. Kun ei oo askaa, mut antaa raskaan. Flowin näyttää parastaan, se araksaa niinku aurinko ala sarastaa. Sanojen välist on tää tunnettu tavastaan. Katse varastan ja vangitsen, tavut hajoitan ja hallitsen. Jos sallitsen, näin mä riimit valmiiks teen. Tarjoilen ilmatiivin räppi valmisteen. Jos ihan niikseen tulee, mä oon ope nopee ku elo hopee. Universumin supersankari rohkee ja olla aion. Kylmä ku sailon, matkia galaktikaa kunnes saa liikettä lattiaan ku LP soittelee. Mä oon loittonee, katoo jalan alta kun jo teesi tee pois menee. Ja sit lähdetään lentoon. Toinen hannu selämtaa ja toinen eteen siistiin asentoon. Taas seuratkaa johtajaa, joka hohtaa vaan kohtaa. Monta ulottuvuutta mahtavaa tää sujahtaa. Jo niin lujaa, että naurattaa. Tuijahtaan tätä kiinni saa. Ei kukaan maha mitään katoon kuntaa. Suuntaan pois, niin kuin opittiin jo koulussa. Olo on upeaa, mä oon tähän koukussa. Siinä on ekana Marsit, Jupiter ja Saturnus. Saturnuksen 16 kuuta, mun kutsumus. Suututtaaks kuulla, että on mulle vähän niinku joku Pasila. Matkalla keikalle todella kauas valolasissa. Pitää ohittaa pari komentaa ja komentaja kovempaa. Määränpää äänetä mukaan tempaa. Linnun rata, jep, no se on meitsin rata. Ain parempaa kuin tavaradalla on täällä hummata. Ja yli summaan onks makeempaa kuin tää näkymä. Meidänkin aurinko vaan tähtenä mukana täkynä. Pitää läpyttää poskee, onks mä unes nukuksissa. Tähtisumussa jumis, kun lumes hukuksissa nyt. Kiireesti kohti niit viimeisiä korvii. Koukopartio menoksen ja ota enää lorvii. Joo takoo sydän, ei taukoo. Tää henkee haukkoo, ei pääse pakoon. Vili katoo ja mustaan aukkoon. Avaruuteen, avaruuteen. voima käy ahdistaa. Arki sitoo, maankaari käy ahtaaks taas. Asteroiden jahtaamaan, kurssi pitää. Aurinko tulta vastaan vaan, kohti itää. No niin, kuka se sinne avaruuteen oikein? Liisan puistohan se oli. Kappaleillaan avaruuteen oikein oli arvattu, mistä lie arvasit. Niin, se vaati aivan mielettömiä päättelijän kykyjä. Joo. Joo. Mutta sit ihan toisenlaista. Fred Neil. Omaa nimeä kantavalta levyltään. Kaveri on ihastunut kokaiinin näköjään. Biisin nimi on Sweet Cocaine. Joo, nostetaan tuo liuku, niin se kuuluukin sitten. Näin. I said cocaine. Running round my heart and my brain. Oh, bittersweet. I said, come here, mama, come on quick. Cocaine making your poor boy so sick. You got no connections, well, it's just no good for me. Hey, sweet cocaine. I said cocaine, sweet cocaine. Running round my heart, running round my brain. Thank you. hienoa yeah. rautalankaa. Joo, se oli Happy Times-niminen orkesterikappaleella Last Bullet. Joo, okei. Komea, komea, komea oli kyllä. Seuraavaksi meille esiintyy sitten brittiläinen reggae-yhtye UB40. Levyltään Signing Off -nimikkobiisi. Että näin, tämmöstä meininkiä briteistä, olkapa hyvät. Physically fit for the fitness. Welcome to the game of death. Polly want a biscuit. First prize a one way ticket to my shit list. And I spread it like a rumor or a sickness. Stand by, let a chicken head lay a chicklet. Can I slap a fat ass with the quickness? Stupid ass niggas going raw and get the syphilis. Coming through, son. Motherfuck you and your district. Misrepresenting, misinterpreting, they misfit. Playboy, you ain't got no balls, plus you dickless. And I'm like the plumber laying pipe up in your missus. No man can hold me, nor can control me. Next time you see me, holla like you, you know don't me. Got no wins in me, casa. Yeah, this showstopper. Met the cowman and funk doctor. You don't got no wins in me, casa. And it bomb dropper. Blow you out your mind, who shot ya? You don't got no wins in me, casa. And it hip hoppers. Turn it up a notch, make it hot, yo. You don't got no wins in me, casa. I'm born and you partner. Met the cowman and funk doctor. You don't got no wins in me, casa. And it showstopper. You don't got no wins in me, casa. And it bomb dropper. Yo, you don't got no wins in me, casa. And it hip hoppers. Yo, you don't got no wins in me, casa. I'm born and you partner. Stop, dog. Oho, yep. Meinas vähän lähteä seuraava biisi jo tuossa noin, mutta se oli Method Man ja Redman kappaleella Mikasa. No niin, joo. Ja tota, hei, niin. Niinpä, vielä ehtii muutama biisi ennen kuin pitäisi tuota Kallio Undergroundin tulla tänne. Laitetaan tästä Tom Jonesia. What's new, pussycat? Kappaleellaan. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Cat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Can all come true. I'll soon be kissing your sweet little pussycat pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat näin, Delta Force 2. Kappaleella on kaikki vitu juntis pitäisi tappaa. No niin, siinäpä oli semmoista sanomaa. Joo. Joo, no ehkä sitten nämä juntit ovat sitten väsyneitä kiljumaan. Tai jotain. Omnibus, nimikko levyltään, kappale Tired of Screaming. No niin. We'll be right back. my spirit never lies. There's a feeling that I can't explain deep inside, deep inside. Näin. Se oli Lenny Kravitz. Joo, ja mikähän ride oli biisi. Joo. Ja Raisen vibration. Joo, ja mitä ennen sitä tuli? Dinosaur Junior ja Not the Same oli biisi. All right, ja Jontti on paikalla. Kallio Underground teki juuri tuossa vähän aikaa sitten uuden levyn. Mitä julkaisit, sanotaanko näin? Julkaisi, niin. Kauas teillä meni tämän platan pykäämiseen? Kyllähän siinä meni. Mut itse asiassa, sit kun sitä loppupeleissä ruvettiin niinku vääntää, niin ei siinä mikään levottomakaan ole. Niinku muutamat pari vuotta ehkä taaksepäin mä muistan, että mä oon tehnyt jotain niinku asia eteen. Mutta onhan se ollut semmoinen, että sitä on pyöritelty tuossa noin. Mutta eihän nyt rappilevyä kannata tehdä, jos ei ole niinku räpättävää. No, muuten siitä tulee paskaa. No ihan totta, joo. Kyllä, mieluummin penaa vähän sitä. Niin, joo. Tai tekee jotain muita projekteja, niin kuin on luona tapa, niin saada vähän jotain eri kulmia, eri soundia ja tolleen. Mutta toi on sitä niin kuin go-soundia, tavallaan siis ihan suora niin kuin pimeän puolen jatkumo. Ja itselleen se on magea juttu, kun se pimeä puoli oli se, jos tavallaan omat noin räppihommat niin kuin alkoi. Ja huisvaa, tässä onkin mennyt jo 20 vuotta. Ja se on niin kuin se peräti päätoiminen leipäheitto itsellään. Ja niin makea tehdä tavallaan jatkumolevy, joka omasta mielestä on vielä niin kuin parempi, mun mielestä. Totta kai sitä vuosien saatossa kehittynyt silleen. Kauan siitä on siitä pimeästä puolesta? Siitä on 16 vuotta. Se oli 2004, koska siinä on biisi 2003 jälkeen Kristuksen ja se taisi tulla 2003 se levy. Se meni silleen, joo. Ja sehän on omaa korvaa ihan järkyttävän kuulonen levy, että se kehtaisi kuunnella jotain niitä juttuja. Se on hirveetä itselleen niin kuin masokismin muoto suorastaan, mutta et omaa korvaa se nyt tietenkin on sitä niin kuin artisti tärkeänä. Kyllä, ja sitten kun sitä on kasvanut vähän ehkä ihmisenäkin siinä aikana, silleen, niin kuin eri meiningit, intressit on silleen... Niin kuin jossain määrin joo, olisahan se vähän noloa, jos me oltaisiin sellaisia, kun me oltiin parinkymäisiä. Niin, eihän siinä olisi mitään järkeä sitten. Näinhän se menee, mutta kyllä se pitää kuitenkin olla messis myös, ei se voi olla, ei sitä voi kokonaan feidiä. Näin on. Varsinkin levyillä. No niinpä. Kunhan se ei ole vaan teennäisi, että se on niinku vammaista, että rupeaa tekee jotain tiedätkö, sellaista, joka ei ole niinku sinä. Niin, niin, kyllä se paistaa se, läpi. Niin, että tavallaan. Joku sanoi mulle joskus jostain ACDCistä, kun ne heitti jossain arvosta, että okei, ACDC on niin kuin, vähän eri kaliberin kamaa kuin Kalli Onnikraa, mutta kuitenkin jossain haastattelussa oli siitä, oli sellainen, että ACDC oli, että joo, että me digataan niin kuin sitä ja tämä oli himorokki niin kuin juttu, ja sitten joku frendi vaan oli silleen, että enpä tiedä, että taitaa niinku olla muksujen kaasille aika väsyneet tuohon rundaamiseen ja tuohon juttuun, mutta ne on niin pitkään sitä tehnyt ja siinä on se tietty kuvio. Ehkä niiden musa ei ole sellaista, että tässä nyt avaudutaan jotain oman henkilökohtaisen elämän syviä sfäärejä. Joo, mä käyn oikein nyt ole täysin sitä mieltä. Pitäis kuunnella joku biisi tosta nyt? Ihmees. Joo, mikä olis? Milläs lähetään? Niin justiin. No siis laita vaikka eka biisi. Se on kyllä julkaistu jo sinkkuna. No siis itse asiassa en edusta enää mitään. Onko se kuudes vai seitsemäs? Seitsemäs. Joo, no lähdetään sillä, kun se on semmoinen, mitä ei ole julkaistu sinkkuna tai videona ennen levyä. Joo. Joo. Ihmeä. Joo, mä en itse asiassa tiennyt, että toi levy on tulos, kunnes YouTube vaan puhelimessa ehdotti, kun tuli se videobiisi. Joo. Niin, tuo henkinen erakku vai? Sen mä ainakin kuulin ekana tältä levyltä. Onko se, missä on se video? Joo, sitä ennen tuli vielä tuo kirkas puoli. Sitten siinä oli vielä yksi joku sinkku, niin mutta se henkinen erakko tavoitti ehkä eniten väkeä. Et mä en tiedä, nykyään se on tuo algoritmi spedeily, niin eihän sit hiffaa mitään. Et se on ja miten ne Spotify-algoritmit ja YouTubet, että se on niin jotain ihme settiä, missä pitäisi olla sitten jotenkin himokartalla, siitä pitäisi käyttää niinku puoli päivää lässyttämiseen, jos näkee joku frendi, mutta mä oon itse irtisanoutunut mahdollisimman paljon tosta, niin ei ole välttämättä niin kartalla. No, mutta pääasia, että kuitenkin pääasiat kuulu. Niin. Kyllä, ja julkaisukin on löydettävissä. Että ilman muuta. Niinpä, kerroppa mistä muuten. No siis Spotifysta löytää, kaikista suoratoistoista löytää, niin kuin onhan se koko lättykin YouTubessa niin ajahenge mukaisesti, mutta kaikissa noissa suoratoistoissa se on. Ja sitten fyysisiäkin saa, CD:t saa ostaa, jos joku vielä ostaa levyä. Ja sitten vinyyli meni saman tien se paino, sitten on tulossa toinen painos. Okei. Okay. Siinä on tavallaan semmoinen tämmöinen vanhan liiton etuisuus, että jengi ainakin ostaa vinskoja. Kyllä. Et yhden painoksen sai heti. Niin kuin minkä koko paino se oli? No olisi joku 500 tai jotain, että mä en ole ihan varma noista, mutta kyllä se taisi olla joku 5 huntia vähintään, että se heti meni. Aivan. No sehän on ihan tämmöinen asia, mistä voi olla niinku ylpeä. Kyllä. Se kertoo, että levyä on odotettu. Niin, että ainakin joku. No ainakin 500 innokasta odottanut. Niin, se on loppupeleissä aika paljon. On. Niin, levyvitti. Tämän kokoisessa maassa vielä, kun ajattelee. Niin. Ja tulla, että on se 500, jos sä ajattelet se oma ikkuna alle, vaikka se 500 ihmistä tälleen, kun sä vedät aamukahvia ja katsot sieltä joku diktaattori, tiedätkö, tärkeänä silleen. Heittelet levyjä. Niin. Nimenomaan. Kyllä. Mutta pistetään biisi pyörimään. Juu. Ilman muuta. Joo. Kallio UG on vaan bändin nimi, vittu reviirijako. Mitä mä Kallios enää edustan? Turkilaisia partureitako? Pitäisikö romantisoida huudeja, ammentaa kadusta? Pitäisikö sympatiseeraa narkkaret, ketkä lorvii mun rapussa? Tuo räppipullistelu on pelkkä idiotismi, ihan noitia. Niin pirun aitoa olla tyhmä kuin saapas. Geton glorifiointia Gucci päällä. Tuo brändäyskulttuuri on sairas. Määrittelet sä itse sillä, mikä logo sulla on painas. Et osaa lopettaa tota huoramista ses globaalis kriisis. Postat karanteeni kartanosta, saippua mainoksiis. Artistit ylpeänä joku nelosmedian rituaali uureja. Vuotamassa alttarilla palvoin Disney, Amazonia ja Googlea. Jätin tän maailman syöpäsairaudet ja synnit. Nyt on joutomailla, eikä mulla enää kuin linkit omaa itteeni. Ja siihen mikä mus on puhdasta. En kato pelko pornoa, vitu täst maailmasta. Sitä kärsii rakkaudessa ja väsy elää polvillaan. Teidän arvot on tekopyhiä ja miehen paikka sorvilla. On tehty niin kurjaks, ettei raatamiselle selä. Kukaan välitä mistään, psykosissa koko kylä. En edusta enää mitään, ei jaksa enää tätä omaa eskapismiini. Ja loput on syyllistämistä, tiedä et on yrittänyt ja yrittänyt uudestaan. Astun paras valoista, kohti jotain suurempaa. Jostain syystä pitää julistaa, mihin lokero kuulut. On vaan yksi kansanryhmä, ja sekin epäonnistunut. Haluut varmistaa paikkas voittajatiimis. Puolueesta tai uskonnos ja ryhmäs tyhmyys on tiivist. Tulkitsette oma etunne mukaan, milloin mitäkin kroniikkaa. Niin kuin jotkut vittu natsit raiskaa pohjoismytologiaa. Syytätte omista mokistanne jotain vihta housua. Ja mielen vikasimmat paskapäät povaa kalifaatin nousua. Muut nöyränä ylempiä tahoja kiittäköön. Mun krevit lukee jo sun seinässä, se riittäköön. On näkymättömänä läsnä kuin haamu kipu sota vammas. Täs herran laumas, mä oon se mustin vitu lammas. Eli ilman kompromissee, nyt astu varjoihin. Koko meidän todellisuus on kietoutunut harhoihin. Oman tieni rämmiä voi paremmin kuin koskaan. Se alkuu kovaa, kun ei niele tätä roskaa. Jos meinaa pärjää mun leipäheitol, pitäs huoraa. Ja opinahjot suolta ohjelmoituu tykin ruokaa. Ei arvot kohtaa, ehkä mulla onkin pääs vikaa. Mut tsekkaa tätä lihamyllyä, onhan tää nyt sikaa. Kansa kansaa vastaa, ja globaali hallinto on vai harvain valta ja näennäinen sovinto. Rajat kiinni, rajat auki, ranteet auki, taas joku tauti. Niitä väkeä uutisoon, ees hysteerikot nauttii. Mä edustan enää mitä, ei ketä, ei sitten. Niin vittu kaupallinen yhteistyö ja paskan tärkeä titteli. Mä edustan enää mitä, ei ketä, ei sitten. Niin vittu kaupallinen yhteistyö ja paskan tärkeä titteli. Mä edustan enää mitä, ei ketä, ei sitten. Niin vittu kaupallinen yhteistyö ja paskan tärkeä titteli. Mä mä edustan enää mitä, ei ketä, ei sitteni. Vittuun kaupallinen yhteistyö ja paskan tärkeet tittelit. No niin, kyllä oli niin tunnistettava toi soundi tossa. On yhtä pirteä kuin aina ennenkin. Kyllä, kyllä. Erittäin toiveita herättävää. Yeah. Mutta joo. Joo, mä oon muutamia biisejä kuunnellut tota levyä ehtinyt ja kyllä mä niinku kiinnitin huomioon heti alkuun siinä, että ainakin vaikka on vähän niinku päivitetty versio, niin silti erittäin tunnistettava. Poljento. Kyllä. Kyllä. Sehän on se Petoksen ansiota, että se on sen tavallaan tuo Kalli Underground-tuotanto kummaskin levyssä on kuitenkin niin kuin peipon soundi. Niin. Kattelinkin juuri. Suurimman osa ekalta levyltäkin tuotti ja sitten tästä kaiken. Se on tavallaan. On sitten totta kai tuossakin niin kuin Third Railillä on sitten levyyhtiön puolesta tapahtunut ihmeitä monille stygeille niin kuin pikkujuttuja, mutta hyviä juttuja, jos sitä jumittaa, mutta se nyt on enemmän sellaista studion ysväystä sitten, mutta onhan se Petoksen soundi. Niin joo. Tuo kuvio. Ja saanut vahvistusta tuosta DJTATC:stä. Joo, siellä on scratcheja. Joo. Vahvoi scratcheja. Joo, on kyllä hyvä scratchaaja toi. Joo, on kyllä. Kitaraakin löytyi pikku soolot tosta noin. Joo, se on se Helanderin Olli tuolta Tampereelta, joka kävisi kulaa siihen ne soolot. Mä oon hyvin tyytyväinen. Hyvältä kuulosti. Joo. Ja toi, mitä sulla tosta biisistä? Onko siitä jotain erityistä sanottavaa tästä? En edusta enää mitään. No toi on tavallaan tuon levyn niinku linja, toi on mun niinku suosikkibiise, en mä välttämättä osaa mitenkään suoraan kiteyttää, että mistä se kertoo. Niin. Tälleen näin, että se on niin riimeis, mutta toi levyhan on tavallaan se on aika lailla tarkoitettu kokonaisuudessa. Ja jollain tasolla niinku se on hienoa, että on huomannut sen, että ainakin ne jotkut, jotka on vielä kuunnellut, on kuunnellut sitä niin kuin koko lättyä. Ja se on jopa arvosteltu. Nykyään se on sitä, että kun tulee näitä yksittäisiä sinkkuja, biisejä, striimoja, niin se tavallaan se kulttuuri, että niin kuin levykokonaisuuden kulttuuri, tämä on vanha juttu, tästä on varmaan kaikki niin kuin jauhannut, mutta kun on tavallaan itse sitä sukupolvea, että on rampannut levykaupoissa, säästänyt oikein, että on saanut joku CD ja ollut vitu vielä raivoissaan, jos se ei ole hyvä, ja sitten siitä on jauhannut paskaa ja lukenut kaikki sinejä ja muit, missä puhutaan niistä ja tolleen noin, niin se on tavallaan surullista, että se on niinku kadonnut, kaikki muuttuu. Aivan. Se menee, että totta kai se heijastelee paljon muutakin tavallaan sitä striimauskulttuuria, tuon digitalisaation se huomiokyvyn katkonaisuus yhä enemmän. Niinhän itsekin kuuntelee muusaa, no yksittäisiä biisejä hyvin pitkälti jostain YouTubesta ja tolleen. Niin kuin, et, ellei sit kaiva vanhoja CD-t ja vaikka autossa kuuntele niitä ja tälleen näin. Mutta se on aika pirstaloitunut kyllä nykyään silleen, että ei tehdä oikein kokonaisuuksia sille. Ei niin. Levykokonaisuus kuitenkin, varsinkin räppilevyys, niin mun mielestä ei se sitä tarkoita, että välttämättä hyviä räppilevykokonaisuuksia kirjoituksellisesti edes niin hirveästi olisi ikinä tehty, mutta kuitenkin mun mielestä se on hyvä yritys niin pyrkii johonkin sellaiseen, ja varsinkin jos siinä on joku tommonen niin kuin niin kuin, että oikeasti yrittää niin kuin sanoa jotain. Että se ei ole vaan semmoinen pirstaleinen niin kuin kokoelma biisei, vaan tuo levy, joka lähtee alusta, se tavallaan kantaa kokonaisuuteen, niin se on tavallaan tuon levyn se lyyrinen anti, että ennemmin kuin kertoisi yhdestä biisistä jotain enemmän, niin melkein voi sanoa, että kuuntele koko levy. Joo, kerran, että se on puoli tuntia sun elämästä. Ja sitten siinä on tavallaan, niin kuin, sit me ollaan jopa mietitty, että jos jonkun korviin siellä on jotain mahdollista niin rianavuutta, niin se on ainakin hyvä puoli siitä, että sitten se saattaa ajaa jonkun kuuntelee se levy. Aivan. Ja löytäisi jotain syitä, mistä meidät voisi ristinaulita, joka nyt on tietysti vähän tällaista yli, niin kuin ei ketään varmaan niin paljon kiinnosta, mutta kuitenkin. No eiköhän tänä päivänä. No tänä päivänä kyllä kaikki niin kiinnostaa, kaikki, jos saa vaan ristinaulita, ihan sama kuka. Niin, edusti sitten mitä vaan, niin, mutta niin pääasiat pääsee naulaamaan. Kyllä, voi vaan pitää nimettömänä ja naamattomana. Niin, puhua kyllä paskaa muista. Huutaa puskista. Niin kuin. Näin se vähän menee näin. Se on, tämä nykypäivän kuvio on sellainen. Tuo on se jo vähän harmillista silleen, että jos tekee levy nyt kokonaisuudeksi, niin sitten taas niin kuin, jengi kuuntelee ne pari kolme biisiä sieltä, niin kuin, mitkä tulee. Joo. Se on sääli. Se on sääli. Yritin eilen tuolla ilman Spotifylla niin kuunnella tätä näin vähän etukäteen. Ei se tainnut olla kuin joku 5 biisiä. Joo, kato. Siitä se luuppasi vaan niitä. Just. Joo, se on tavallaan surullista, koska mulle itselleni, vaikka kun on just kasvanut vaikka noiden omien räppien kanssa, niin se albumi kokonaisuuden kanssa ja tehnyt, ja vaikka artistina itse on sellainen, että mut tavallaan tiedetään niin kuin kokonaisista levyistä, vaikka mitä mä oon just Pena ja Sakan kanssa tehnyt, ja ne on niin kuin ne referenssipointit, eikä joku yksittäinen biisi jossain. Ja sitten on tavallaan tottunut siihen, että levy tehdään niin kuin kerran 3 vuodessa, tai mitä se onkaan, joskus voi olla pidempää taukoa, ja siihen panostetaan. Nykyään se on silleen, että se ei ole niin kuin bisnesmielessä välttämättä järkevää, että sä teet hirveä duunia, kuka ei kuuntele sitä kokonaan, niin että se on järkevämpi vaan tehdä niitä sinkkuja, se on vähemmän vaivaa ja tolleen, mutta se on tavallaan surullista. Niinpä. Point. Jatkuvuus ei ole sillä lailla enää semmoinen tärkeä asia. Niin, ja jos sä mietitte jotain niin kuin jotain vaikka oman niin kuin jotain suosikkiartisteja mistä tahansa genressä, kyllähän ne on ne levyt, mistä bändit niin kuin muistetaan. Kyllä. Joku Metallica. No niin. Vittu, se olisi niin kuin ilman niin kuin Kill 'Em All ja Ride the Lightning ja niin, että se on tehnyt, ne on sellaisia eeppisiä juttuja, mitä ne on vääntänyt 5 vuotta ja ne on tullut ja sitten ne on uudistanut olevinaan, että ne on niin suuri juttu ja niin ne tavallaan sitten onkin siinä maailmassa, jotka jumittelee musaa. No kyllä. Joo, oli miten no oli. Niin. Näinhän se kuitenkin. Mutta kyllä mä huomasin eilen, että niinku, kun mä ajattelin vähän, että nyt mä niinku kuuntelen biisejä, niin sitten taas kun kuuntelee ekaa kertaa, niin periaatteessa ehkä ainakin, en tiedä johtuuko minusta vai niin mistä, mutta niin tuntuu, että tulee liikaa dataa silleen, että pitäisi saada kuunnella niin kuin aina levyä vähän niin enemmän, että niin kuin on kunnolla sisäistänyt kaiken, mitä siinä on sanottu. Ilman muuta, näinhän se on. Tein nyt niin kuin räppi varsinkin, niin siinä tuppaa toi verbaalinen puoli ole aika niin kuin oleellisessa osassa, niin kyllä se pitää useamman kerran kuunnella, että niin sillain pääsee kunnolla sisään siihen. Joo. Ei ainakaan mun muistilla muistaa vaan yksittäisiä läppiä niin kuin periaatteessa niin ensimmäisen kerran. Joo, ja sitten jos siellä on vielä jotain oikeasti niin kuin jotain sanottavaa tai jotain tuollaisia, ja vielä jotain sellaisia, mitkä ei aukea, että mitä toi nyt tekee, vittuileeko toi vaan, vaikka tuossa joku pointti ja tolleen noin, kyllä, niin pitäähän sen niin kuin pureksii vähän aikaa se artistinen puoli ja se älyllinen puoli siitä. Sehän on tavallaan tuossa rapissa on, että nyt toi uudempi soundi, mitä nyt juniorit duunaa ja muut, niin siinä on niinku tavallaan se, että siinä on ehkä se tyyli enemmän edellä mennä. En mä nyt sano mitään tiettyä tyyliä, sielläkin on miljoona, missä mun ei kannata sano mitään, kun mä tiedän vaan joku papparainen, joka lässyttää siitä, mutta kuitenkin, että ne aika monet, niinku se on tavallaan niinku tyyli edellä, että enemmän, niinku, että niissä loppupeleissä monissa biiseissä ei välttämättä edes ole hirveästi riimei. Tiedätkö, ne voi olla jotain hokemia ja sellaisia niin juttuja. Monethan ne biitit voi olla tosi siisteinkin ja tolleen siinä mitään, mutta et itselleen se tavallaan se rapin tavallaan toi idea, että Art of 16 Bars, että sä kirjoitat niinku värssyn. Niinku, tai Art of 36 Bars ihan sama, mutta kuitenkin, että se on lyyristä se staffi. Kyllähän totakin kamaa koko ajan tehdään. Niin kuin... Aivan, no nykyräppiä tulee itse kyllä kuunneltu erittäin vähän. No niinpä. Aika vähän. Hyvin itekin. Harmassa. Joo. On no niin, mutta, niin, no voiko tätä nyt sanoa sitten nykyräpiksi? Niin mä en tiedä, niin, miten tämä niin luokitellaan. Niin, että, niin se on hyvä. Niin, on uusi levy, mutta en mä niin luokittelisi tätä. Niin, no, niin, niin koska tässä on vahvasti juuret kuitenkin siinä melkein parikymmenen vuoden takaisessa meiningissä. Kyllä, kyllä. Joo, se vähän sama kuin vaikka Jenkeissä joku Vinnie Paasi, joka tekee tavallaan tuollaista niin nimenomaan, missä on juuret parikymmenen vuoden takaisin vahvasti, niin kuin lyyristä kamaa. Silleen, niin onko se nyt oikeastaan mitään nykyräppiä? Silläkin on ikää aika paljon ja se duunaa niitä levyjä. Niin, on tavallaan jo tehnyt sen homman. Tulkintakysymyksiä, niin, kyllä kieltämättä. Niin, kyllä, kyllä. Niin, joo. No. En mä ainakaan lähde tuossa tulkitsemaan sitä suuntaa enkä toiseen. Niin ei ainakaan tule tehty virhetulkintoja. Näipä. Siinä mielessä. Eikä se ole parempi, että sitä ei lokeroida. No turhaan niin, lokeroi. Ei, niin mä lokeroin silleen kahdella tavalla, että on hyvää musaa ja huonoa musaa. No niin, se on aika hyvä lokerointi. Siinä on joo. Ei, niin kuin, ei se ole mitenkään genre-rajoitteista. Että niin kuin, ei niin. Kun musiikki on hyvä tai se ei ole. Että niin. Niin. Kuin, what the fuck. Niin, hyvin yksinkertaisesti. Ilman muuta rocki, niin kuin monet maailman parhaista musaston ja populaarin musiikkia ja niin sanotusti, tai siis niin, nimenomaan suuren koneiston tuottamaan ja tekemään. Mutta kyllähän siinä sitten se tavallaan, niin kuin, no, noinkin jutut on muuttuneet, nykyään jengi pystyy tekemään aika paljon himassa ja, tai enemmän, niin kuin, että julkaista itse ja se independent periaatteessa on vähän niin kuin ajahenki, mutta sitten samalla se tuntuu kuitenkin, varsinkin tämä Suomen musakenttä on kuitenkin aika monopoli. Peli. Niin ei ole periaatteessa se tuntuu. Pari isoa lafkaa, jotka hallitsee tuota mediakenttää. Joo, soittolistoja ja muita. Ja, kyllä, ja levyyhtiöitä. Kyllä joo, ja sitten se aina noista on jotain ollut, jotain takavuosin oli jotain debaattia noista, jossa alan julkaisuissa oli, että ei me tässä mitään, että et independent, ne ei saa niinku aikaiseksi, ne on se, mutta sitten sä katsot tuota soundia silleen, mitä tuolla tulee tuota valtavirtaan, niin ihan samaa, ja kustomoitu oikein niinku samat läpät ja samat tyylit ja samat virtaukset ja silleen, että miten se ei mukaan ole tavallaan aivojen totuttaa, niinku kuulijoiden aivojen totuttamista sille, niinku, sille tuotteelle, mitä sä itse trokaat, kun psykologiset tutkimuksetkin on se osoittanut, että kun sä toistat jotain juttua ja altistat ihmisen toistolle, se rupeaa dikkaa asioita, mistä se eka dikkaa. Sehän oli jo aikanaan TV-mainos, missä sanottiin tämä, että toistolla on tehoa, kun maikkarihan möi sitä mainosaikaa. Niin kyllä. Siitähän se tuli helvetin monta kertaa yhden mainoskatkon aikana, saattoi tulla toi sama. Joo. Nyt täytyy myöntää, en mä ainakaan digannut. Mua alkoi ottaa pannua aika huolelle, että ei taas toi tulee. Kohta lentää telkkari seinään. Joo. Sillä oli vaan niin painavi telkkari. No helvetti joo. Heittää. Niinpä. Joku 50-tuumainen putkitelkkari, niin terve. God damn. Siinä tarvitaan jo jonkunnäköistä nosturia. Kyllä, kyllä. Selkä venähtää vasta ja kiukuttele siellä lattialle. Niin just. Vittu saatana. Potku raivarissa. Niin. Tulkaa nyt vittu jo. Auttakoon nyt tää pois sylistä. Soittaa kytät, mutta silloin oli, tai sairaala, mutta sitten oli lankapuhelin. Pitää ryömiä sinne lankapuhelin. Ja 0-0-0 vielä. Joo, sekin vielä. Sormet tohjona se telkkari. Ei nää nokkit mahdu enää noihin rinkoihin. Se on hämmentävää silleen, että nyt 112, kun on kännykät ja niin. Niin ihan sama. Silloin piti venata vielä. Joo. Ja kohta meillä on kaikki se chippi, että tavallaan tällaisia ongelmia. Tällaiset ongelmat on niinku poistettu maailmasta. Kohta on ihmisetkin kai niin. Poistettu. No joo, niin se on kyllä ihan hyvä pointti sekin. Mutta. Paitsi ne ehkä ne ääririkkaat, jotka on onnistunut kloonaa itseasiassa ja siirtänyt tietoisuutensa johonkin kahvikeittimeen, se istuu rivillä jossain hyllyllä. Toivottavasti ei tuohon meidän kahvikeittimeen. Tuli vaan mieleen, kun mä just äsken laitoin kahvit valumaan. Kyllä se kai maistaa sitä. Kyllä, toivottavasti. Kuunnellaanko joku toinen biisi? Ihmeessä. Niin voi hakea vaikka sumpit sillä väliin. Joo, millä mennään? Just näin. No pitäisikö laittaa se kirkas puoli, se on levyn nimibiisi. No se kyllä kuulostaa aika loogiselta oikeastaan. Joo. Kyllä. Pistää. Laitetaan pyörii. Joo. Ja näin. Menee näin. Uusi aika on alkanut. silloin parhaimmatkin sokaistuvat. Moni on juonut jo siitä maljasta, jossa ei viisautta ole. Kirkkaammin silmin saatteet seasta erottaan urbaanin apatian. Misantroopin virne kasvoilla varo, kun ne uhmaa luonnon lakia. Erakoituminen on valinta, välttele roskan sakkia. Senkin takia maisema vaihtoo vakavaa harkintaan. Tarvitaan rikkaampaa sisältöä tarinaa. Materiaan sijaan magia, filaa, pinta, kilon sijaan patinaa tai puiden haminaa. Siippaa vuoristo ilmaa, vaivun transitilaa. Hiljaa ihastellen etältä palaavaa maa ilmaa. Koska mikä vittu maa hinkaa, tota tyynyt likaa. Halveksin lajit tovereitteni etiikkaa ja politiikkaa. Liikaa velomat vihassa, vaan imen pimenestä energiaa. Harjoitan rappion romantiikan sijaan eskapismia. Popula ihannoi ihmisrotoa, ylistämällä olemassaoloaan. Noloa, pullistelua, uhoa, pelkkää paska oma tunnolla. Ja hiihto pipon sisällä ontoa. Aina ollut vitun tukala tässä paradoksaalisessa genressä, missä gangsterit kiittelee jumalaa. Täten luovun osastani luomakunnan ruojana. Jos haluu luoda uutta, tämän hetki sen on puoltava. Kaikesta ja paskasta langen enää kuin valo tuo. Ja kaiken täs haastaa seas meskaa kirkkaampaa puolta. Täten luovun osastani luomakunnan ruojana. Jos haluu luoda uutta, tämän hetki sen on puoltava. Kaikesta ja paskasta langen enää kuin valo tuo. Ja kaiken täs haastaa seas meskaa kirkkaampaa puolta. Taas sitä häviäjä paatos tai minkäs kenenkin aroeetosta, mis kaauksesta rappios luodaan trendikästi kapinallista. Se on paskaa, roskaa, turhaa. Näin se on nähtävä ja tyyli ainoa mitä osaa. Siis peräti elämän tehtävä. Jos kuolen köyhän, se on tyysti ok, ainakin pidin linjani. Mut hienoa, että oot yhä täällä, kun skrivaa vittu riivaa jani. Joten kerta kielon päälle, ei tarvi vatvoa mitään. Musiikki on turha eikä räppi kinkerit kiinnosta ketään. Kun viikaten mies on vikkelä, on liian myöhäs löytää kotiin. Rakkaammat ihmiset mun elämässä henkensä puolesta sotii. Onhan se vanha jäärä. Mut sydämessä asuu kirkkaus, ehkä pimeydessä ryvettyneen synti oli vaan yli vilkkaus. Joten armahdetaan itsellemme nää kivut, surut ja kolhut. Ja faijalle siis samalle tässä ois muuten mitään tolkkuu. Kun sisältä ruma ihmishirviö astuu esiin varjois, kirkas puoli pitää huole, se vapauttaa sut harhois. Täten luovun osastani luomakunnan ruojana. Jos haluut luoda uutta, tämä hetki sen on kuoltava. Kaikes teidän paskas langenneena kun valon tuoja. Kaiket tässä saastan seast metskaa kirkkaampaa puolta. Tähden luovun osastani luomakunnan ruojana. Jos haluut luoda uutta, tämän hetkisen on puoltava. Kaikes teidän paskas langenneena kun valon tuoja. Kaiket tässä saastan seast metskaa kirkkaampaa puolta. Tämä on pitkä, joka on kuljettava lunastuksensa. Silloin viisaus herää, huomattuaan tyhmyyden seisomaan arvioon. No niin, se oli siinä, kirkas puoli, nimikko biisi. Joo, kyllä toi täytyy useamman kerran kuunnella, että saa oikein kunnolla tuosta juonen päästä kiinni. Joo, niin, mitäs sä? Kansista piti mainita, että eikö nämä samat spotit kuin ekalle pimeän puolelle? Oh, joo. Joo, exactly samat spotit. Joo. Takakannesta en ollut täysin varma, kun en muistanut sitä. Että niinku. Joo. Mut joo. Taitaa olla kirjainten fonttikin sama. Pimeän puolesta varsin. Jolle ihan väärin muista. Joo. Niin on päässyt vähän helpommalle. Niin, mitä sitä pyörää keksimään uudelleen? Niin, ja sit se on vähän niin kuin tavallaan varmaan tuossa ollut se idea, että eka on pimeä puoli tai kirkas puoli. Ja se on kyllä, niin kyllä. Juttu. Ainakin itse koin, että jollain tavoin niin kuin ymmärsin pointin, varsinkin joo, kun näkin vielä nämä kannet sitten. Niin, niin. Kyllä. Nimenomaan, että miksi muuten, toi on muuten hyvin sanottu nyt, kun miettii, että miksi pyörää keksii uudestaan. Että hyvin simppeli juttu, mutta toimii. Näin on. Minkä takia muuttaa hyvin toimivaa konseptia? Nimenomaan. Sitten jos tekee 10 levyä Samuel Kansilla, niin se alkaa niin ehkä vähän kulumaan pikkuhiljaa, mutta... Kyllä. Ja pitää keksiä niitä puolia sitten, kirkas ja pimeä, ja sitten on yläpuoli ja alapuoli, ja niin, aivan, vasen ja oikea puoli, ja mitäs kaikkea kyllä, muuta. Ja siinäkin alkaa ehkä idea vähän kuolemaan jo. Niin. Kyllä, niin alkaa. Eihän siinä. Mut niin, mitäs teillä tässä, Duda? Kaiken näköisen niin OG Ikonen vierailemassa ja Sakaa ja joo. Vanhan liiton jampat. Vanhan liiton heivot siellä heilumassa. Ja joo. Tämä puhe systeemi. Mitäs se siitä? Niin siinä on vaan taitaa olla noista leffoista samplattu muutamasta leffasta taitaa olla näitä Halosen Jari ohjaamia leffoja. Joo. Mistä siinä on samplattu muutama pätkä noihin biiseihin, jotka sopii tavallaan tuohon levyn tematiikkaan kuin nyrkkisilmää. Kyllä. Siitä on hyvä lähteä aina kuitenkin. Se tietynlainen tematiikka. Ja ehdottomasti just toi jatkuvuus. Joo, kyllä. Et siinähän on se hyvä puoli tosiaan. No niin, taas yksi puoli. Hyvä puoli. Tunnistettavuus. Toinen puoli, pimeä puoli, kirkas puoli, kääntöpuoli. Niin. Just näin. Varjopuoli, nurjapuoli. Kyllä. Kiva puoli. Niin, ja mielipuoli. Niin, onko se seuraavasti se mielipuoli? No, olisikohan siinä aihetta. Katsellaan, mikä fiilis 20 vuoden päästä niin on. Että no, Macabrellahan oli se death metal-bändi, semmoinen raffi death metal. Ne laulaa vaan sarjamurhaajista. Mä en tiedä, tekeekö ne sen jälkeen. Ekolevyllä niillä oli muutama jostain luonnonkatastrofista. Oli pari biisiä siellä messissä. Ja jostain rotta-ihmisestä, joka myöri jostain viemäristä, mutta useimmat oli sarjamurhaajista. Ja sitten niin tuli se Sinister Slaughter-levy, missä oli aina nimi ja biisi. Niin kun, et, ja siinä oli kansi, oli tämä Beatlesin Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ja kaikki naamat vaihdettu, joku sarjamurhaajan naamatila oli, ja itse ne on sen kesken. Tuulettiin. Sitten mä olin junnun tsiikaa se bändi joskus Lepakos. Siellä oli jotain muitakin death metal bandit, mä olin varmaan kuin 13 tästä. Mä kysyin niitä jampoon silleen, että miksi te duunatte vaan sarjamurhaista? Mä itsekin olinkin kiahtumaan se aihe ja luki niistä tolleen. Se jätkä vaan tsiikas mua tälleen, se oli basisti. Because it's so fucking evil, man. Mitä se oli? It's evil, man. Joo. Lapselle. Joo. No. Se aika hyvin kiteyttää se meiningi. Ja tähän on nyt tultu. No niinpä. Joo, ja mulle tulee aina Fingerporin mieleen tuosta kyseisestä lausahduksesta. Se on se, missä Hitler istuu pyyhekourassa. Tähän on tultu toinen, että niin, ei kun puhuin pyyhkeestä. Joo, jotenkin aina se välähtää mieleen, kun tulee tollanen. Mä en oikein noita fingerporeja itse. Pitääpä varmaan jumittaa, jengi dikkaa niistä paljon ja puhuu. Niin. Siellä on kyllä jotain aika hyviäkin tollasia justiin. Joo. Suomen kielen hauskuuksia, mitä säkin joissain biiseissä käytät välillä, että just näitä suomen kielen merkillisyyksiä ja joo, tyyliä, mikä on erittäin hyvä, koska just semmoinen niin, että pelkkä sanojen sylkeminen vaan siitä ilosta, että saa sylkeä sanoja, niin ei se nyt ole niin siistiä, ellei siinä ole sitten tosiaan jotain ideaa. Niin, jos se rupeaa toistamaan niin kuin itseään. Mä huomaan sen, ehkä Suomi-rapissa on tapahtunut, se on kuitenkin tehty aika paljon tavallaan esimerkiksi ton sen ajan, mitä itse duunannut. Sitten aika monet on tavallaan sit sellaisia, että ne on vähän niin kuin kuulostaa aika samoilta ja aiheet on aika samoja. Sit se on tavallaan sitä, että se on sitä räpin tekemisen estetiikkaa ja sitä, mutta jos siinä ei tavallaan ole niin kuin mitään, että ehkä se räppi on genrenä sellainen, että jos sä otat jonkun artista, ei se siitäkin kuka se on, että onko se mitä ihme, mutta sä haluat kuitenkin kuulla, että mikä se niin kuin on, mitä se sanoo, mikä se kulma, siinä pitää olla niin kuin jotain omaa. tiedätkö? Totta. Näin se on varmaan lähtenytkin, kun ajattelet, että se on kuitenkin aika yksinkertainen juttu, niin sä mietit jotain vanhoja, tiedätkö, räppijameja jossain niin kuin nykissä, niin se on kuitenkin ollut se innovaatio siinä se juttu, niin kuin, että ruvetaan kehitetään jotain niin kuin, ihan tyhjästä jotain omaa juttua. Sitten kun se rupeaa toistaa tavallaan itteensä koko ajan, niin se alkaa olla sitä vaan sen saman kopioista, hiotaan sitä estetiikkaa, niin ihan sellaista hullukaa. On punkissa käynyt periaatteessa toi ihan sama. Totta. Niin kuin, et periaatteessa otat vaikka jotain HC-punkkiikin, mä en osaa sanoa esimerkkejä tähän näin, mutta et tavallaan se, että jos sä vaan kopioit sen muodon ja sen raffiuden, niin se ei oikeastaan enää ole niin kuin raffi. Et samat läpät, samat teemat, samat ideat, samat ajatukset. Kyllä. Tavallaan ja suunnilleen niin kuin samat säädöt skeboissa vahvistimissa niin, ja näin niin poispäin, että niin kuin klooni. Joo. Se henki puuttuu. Se henki puuttuu ja sitten samalla tavallaan se pitäisi niin kuin ne juuret olla siellä. Se on myös hienoa, että sä kuulet jotain, joka on niin kuin sitä itteensä. Et se on näitä ajan vaikeuksia. Niin, kyllä. Varmaan me ollaan aikaisemminkin puhuttu just tosta social distortioni tavallaan. Vaikka sä otat sen uuden, niin sehän on ihan sellaista AOR-musaa periaatteessa. Niin kuin ihan sellaista aikuisrockia, Bruce Springsteen käy lavalla vetää vähän skemaa ja tolle. Mutta loppupeleissä se on niinku aika hyvää, koska se on niinku rehellisesti sitä. Että se, niin cool, et se ei ole niinku teollisesti kustomoitu paskaksi, vaan se on silleen, että hän haluaa tehdä sellaisia biisejä, se kuuluu sieltä läpi. Mm. Kyllä, ja kyllä mä nyt jälleen kerran, että niinku, vaikka se mun musiikkia, niin ihan sama. Kyllä niin maailmaan musiikkia mahtuu. Mahtuu. Silläkin aika vankka kuulijakunta varmaan on. Niin joo, niillä joku niin hyvä biisi. Ne pikkaa siitä, niin what the fuck, antaa niitä kuunnella. Aivan. Ja on niillä pari hyvää biisiä. On. Kyllä. Vaikka aivan mä en niin kauheasti itse tuon Mike Nessin äänestä silleen pidä. Mä en tiedä mikä siinä oikein on. Mutta niin. Se on varmaan fanitusjuttu. Että jotkut dikkaat, joo, tää on vitun kova, niin kuin, ja just se White Light, White Heat, White Trash, niin se oli semmoinen levy, että se tuli johonkin tiettyihin niin kuin naamoihin, se upposi kuin veitsi voi. Niin. No sitten jotkut oli vähän, mikä tämä homma niin kuin on, joku rockabilly rappi, tai anteeksi, rockabilly punkki, niin kuin semi joku omituinen koktaili. Näin, mä tiedän, miten paljon sitä rockabillyä siinä oli, ei nyt, me ei ole kyllä, kenen naama voi olla jo silleen, blasphemy! No ainakin tämä ulkonäkö oli. No niin, sitä kuitenkin, että tavallaan se rock'n'roll estetiikka, niin kuin, mutta kuitenkin punkki. Niin. Tavallaan niin kuin vastakkaisista skeneistä tietyllä tavalla, en mä tiedä. Niin, no, se on niin kuin ollut aina näin, mutta tai joka paikassa kuitenkin sama juttu, että rockkari veti punkkareet lanttuun ja toisinpäin. Joo, kyllä se oli niin, mutta se kasarilla. Ihmiset on edistynyt niin. Niin, nykyään ne vuotta myöhemmin, niin, niin kaikki tasapuolisesti toimeen. Nyt kielletään kaikkia, vedetään kaikki lanttua. Just näin. Ja ristiinnaulitaan kaikki. Ja sitten kaikilla on hyvä. Joo, niin ja pari vuotta sitten niin mielenosoitukseen ei saanut laittaa mitään maskeja, naamiota. Ja nykyään joo, vittu ei saa pitää mielenosoituksia, mutta on pakko pitää maskia. Niin. Vittu, on, näin joo, tämä elämä niin muuttuu. Se on absurdiksi kyllä. Joo, kyllä, toi on kyllä ihan oma kuvionsa tavallaan, toi on melkein sellainen, että siitä voisi jauhaa niin kuin oma ohjelmansa. Kyllä. Niin paljon. Sitten se on sama, että aika on myös sellaista, kun kaikki on mennyt tonne, että sä et oikeastaan voi niin kuin fiilispohjalta sanoa mielipiteet, että sun pitäisi olla kaikki jotain, niin kuin, tiedätkö, että sun puheen pitäisi olla tavallaan semmoinen niin kuin tiedetason, vähintään jonkun niin kuin semmoinen akateeminen lähdekokoelma. Muuten sä oot väärässä, mutta sitten tosiasiassa tuossa on niinku tuplastandardit, että eihän kuitenkaan julkinen mielipide pohjaa sellaiseen. Niin kuin, niin. Se on vaan se enemmistö, mikä huutaa, ja sitten ne on nämä mielipiteet, fact check, tiedätkö, esimerkiksi toi niinku tämän vittua, niinku, mitä se niinku tarkoittaa, että joku fact check, joka vaan pukkaa niinku ihan mistä sattuu, tiedätkö, niinku, niin ilman mitään kunnollisia perusteita, käytännössä käytetään vaan sensuurin ja mielivallan välineenä silleen, että nykyäänkin puhutaan paljon just tällaisia niin politisoituneet termejä, joku valeuutinen elementtiä silleen, niin kuin, ja sitten se menee vielä siihen niin kuin polarisoituu niin pahasti, että monethan pitää tämän valtavirtamediaa, että se on kategorisesti täysin paskaa, ei nää ollenkaan siellä ihmisiä tai mitä journalisteja siellä taustalla, ja sitten toisinpäin. Että nämä on niin, niin vaan, että sehän on ihan mielipuolinen. Eihän mikään ajattelu tai mikään on mitään täydellinen semmoinen joku monoliitti. Eihän joku tiedekään voi mitenkään olla mikään sellainen. No niin, tää lähtee niin kuin laukalle näistä jutut, mutta kuitenkin. Niin. Tärkeitä aiheitahan noin on. Mulla on jengi funssii paljon tuollaisia juttuja luonnollisesti tällaisessa tilanteessa. No varsinkin. Ja tiede nyt on vähän semmoinen, mitä on huomannut tuossa, että kun saa yhden kysymyksen ratkottua, niin tulee 40 000 kysymystä lisää. Niin, ja näinhän se kuuluisi olla. Näin sehän se on tieteellinen metodi. Että siinä on niinku, tavallaan sit on ehkä tullut vähän semmoinen, että just se tieteen määritelmä ja käsite on, niinku, että okei, tämä on vähän iso konsepti, mutta tavallaan se uskonno, jos ajatellaan näin, että tiede on tullut haastamaan uskonnon tai jonkun pappisvallan, niin siitä on tavallaan tullut sen pappis, se on mennyt, että siitä on tullut sitä pappisvaltaa. Niin. Että se on tavallaan, siitä on tullut se, mitä vastaan se on niin kuin alun perin syntynyt niin kuin sotimaan. Niin. Tai siis haastamaan. Niin, muuttunut justiin. Et puhutaan, että ihmiset sanoo esimerkiksi näin, että minä teen sitä ja tätä, koska uskon tiedet. Mitä toi edes tarkoittaa? Ei ole mitään tollaista olemassa. Ei se ole niinku, mikä ihan tiede on metodi, tiedon tarkastelumetodi, missä on tietty byrokraattinen rakenne, nämä niinku vertaisarvioinnit ja muut. Ei se ole mikään täydellinen. Kaikki tietää, että siellä on rahat ja raha vaikuttaa hillittömän. Siitä on tullut niinku byrokratian. Jotkut käyttää termiä byrokraattinen tiede. Tavallaan tästä nykytieteestä varmaan jotain muitakin termejä, mutta se on ihan eri asia kuin puhdas. Kaikkihan me eletään ajassa, mikä periaatteessa on, niin kuin, pitäisi olla jonkinnäköinen tieteellinen aika. Mäkin olen niin kuin, lukenut jonkinnäköisen, niin kuin, yrittänyt vähän opiskella, niin mullekin sitä toitotettiin, niin kuin, että olemme tasavertainen osa tiedeyhteisöä, kun suoritat näitä ja olet tasavertainen jäsen. Mutta samaan aikaan kaikkien pitäisi vaan silleen, kuunnella se silleen, isä ja äiti aurinkoisen setti. Näin on, ja usko siihen vielä sokeasti. Totta kai se on ainut. Kyllä, sokea tottelevaisuus, niin sehän on se. Mutta ei, kuunnellaanko se joku biisi vielä? No meinasi kans vähän samaa. Tässä on enää vartti jäljellä tehokasta höpöttelyaikaa. Niin. Joo, no pitäisikö, no siellä, no nyt kun mä oon yksin täällä ohjelmassa paikan päällä, niin pitäisikö laittaa se mun soolobiisi Silkkaa Satu. Laitetaan ihmeessä. Se on mun soolorata. On siellä muitakin, UG Anthem tuli mieleen sellaisen, mikä olisi ollut mage kuunnella, mutta ehkä ihmiset menee kuuntelemaan ne, kyllä, jotka haluaa. Niin. Ja kun sä haluat tipotella näitä biisien nimiä, niin sitten ne lähtee metskailemaan ne tuolta noin. Näin on. Hyvä niin. Nimenomaan. UG Anthem, tsekatkaa se. Kyllä. Se tukkaa ohjelmassa. Mutta nyt tulee Silkkaa Satua. Jee. Mikrofoni on se freshimpää kuin mennä duuniin tai dela koniin. Sit siinä on se fakta, et since day one on profetoinut kielillä, eli kakistanut niin kuin se on. New World Order paska, kato se ei oo mikään vitsi, toisin kuin poliittinen suomiräppi, makaberi sketsi. Radikaalit ääripäät identiteettipolitiikan pauloissa, aivopestyinä, viimeisten päivien juoksu haudoissa. Saippua vasemmisto purkaa patriarkka traumansa, mulla on historia tässä paskassa, pitäkö et hauraa teoriaansa. Se valkenee kiistämättömien tosiasioiden kautta, todista kontrolloitu oppositio ja mediamanipulaatiota. Indoktrinaatio vaihe, miss faktoille ei oo merkitys. Totuuden tornit sortu, ei tarvi etsiä kaukaa selitys. Ja popula lamaantuu, kognitiivinen dissonanssi. Tää vakava vitsi, tää kulttuurisota farsi. Tää ei oo se rauhan marssi, mihin mua skidin roudattiin. Eikä oikeutettu paniikki, kun Tsernobyl posatti. Lapsi orjat louhimassa, mineraalei sähköautoihin. Nimee tiede kultisti sen vihreän populismi. Aikamme isoi totuksi, miten öljy oligarkit pelitti. Pyramidi huipult itsensä maailman pelastajiksi selitti. Sudet lampaan vaatteis, flippi okkultistinen meinikin. Ei kestä päivän valo, kun Epsteini haippi rinki. silkkaa sattuu sulle, taidat tykkää saduis paljon, kun hiosta kuutta matskuu. Tiedän sen arvo, kun totuuden puhuminen on vallankumouksellinen teko. On naivistinen itse tärkeä valtavirras tseko. Silkkaa sattuu sulle, taidat tykkää saduis paljon, kun hiosta kuutta matskuu. Tiedän sen arvo, ja totuuden puhuminen on vallankumouksellinen teko. On naivistinen itse tärkeä valtavirras tseko. Näille linnunmaitoa, manipuloida massoja. En olettanut, vaan opiskelin faktoja, en satuja. Ko Intel promeno, kognitiivisti infiltraatio. Totalitaristinen psykoosi, sattumaa se joo. Niin kuin Cambridge Analytica, tutki sitä alt-right-apina. Feikkii dialektiikkaa, freshii kuin niskin vapina. Ylikansallinen superluokka on tosi asia. Ja se, et on olemassa kieroottunut NVO-agenda. Mielenhallintaoperaatiot, sairaat ihmiskokeet. Ja penskat tärkein jotain homeista filosofi-hokeet. Jumala meitä auttako näkemään yli mielen. Periaatteet ja taipumattomuus tekee miehen. Ei vääristynyt sairaaloinen joukko psykoosi. Älä tee täs niille helppoa, seiso omilla jaloilla lasi. Autenttisen underground-anarkistin manifesti. Niin kuin fätti pikapartisti pelaa strategisesti. Toistan itseäni, mut joka päivä opin uutta. Viel henki pihisee, ei tähän ikään jaksas huuta. Mut jos oisit kartaloisit kauhuissas. Jos oisit nähnyt sama kuin mä, oisit haltioissas. Koska yksilöis on totuus ja yksilöt on kansa. Se on hirveä asia ja tajunnallinen ansa. Et vangit on tääl omii vangin vartioitansa. Sen takia luomisen puu on mulle kaikki kaikessa. Silkkaa satu sulle, taidat tykkää saduis paljon. Kun hiosta tuutta matskuu, tiedän sen arvo. Kun totuuden puhuminen on vallankumouksellinen teko. Oot naivistinen itse tärkeä valtavirras tseko. Silkkaa satu sulle, taidat tykkää saduis paljon. Kun hiosta tuutta matskuu, tiedän sen arvo. Ja totuuden puhuminen on vallankumouksellinen teko. Oot naivistinen itse tärkeä valtavirras tseko. Lostin onari, totuuden korvi on tahmaset oltava. Hipsteri hippa alkaa vaikuttaa vaikka palvalisti. Kohtelee Suomen kuin halpaa hutsua. Kumaraa en ikinä, koska se on paskas. Jol venti ottaa saskaa. No niin, ehti biisi jo vähän mennä tuosta toisenkin kohalle. Jäi vähän juttu kesken ikään kuin. Niin, tästä. Tämä oli siis tämä sun soolovetäsy. Joo, se oli soolorykäsy, joka oli sitä itseään, mitä mä oon soolojutun ennemminkin tehnyt jo. Mä mietin, kun mä kirjoitin levylle tosta tykeä, mä olin, että jaksaako tällaista niin tehdä, että mä oon tehnyt näitä tosi monta. Ja sillä sitten mä jotenkin päädyin siihen, että kyllä pitää perinnettä yllä ja tavallaan tehdä paremmin kuin vaan pystyy, niin uudestaan se pyörä pitää keksiä uudestaan, mutta kuitenkin säilyttää, että se on pyörä, eikä mikään edes oikio. Niin, eikä kulmikas. Niin. Neliskanttinen pyörä. Joo, ei mitään. Niin. Siis 9 minuuttia. Katkes ajatus täysin. No niin. Eli se siitä. Joo, 9 minuuttia aikaa pätkiä ajatuksiaan. Tai vajaa. Kyllä. Niinpä niin. 8. Näin se alkaa lähetys aika hiipumaan hiljalleen, mutta No onko sitten näinä aikoina missään mitään Oliko teillä joku levyjulkkarikeikka tuossa? Meillä oli siellä Konepaja Beer Garden, oli levyjulkkarikeikka. Tämä aikahan on kova just julkaista mitään. Ja, kyllä. Ja tässä kävi silleen, että itse lähdettiin tavallaan fiksaa keikko hyvin sajoin ennen tätä niin kuin levyjulkaisua. Ja tolleen noin, mutta sitten kun oli tämä tavallaan, että ihan mahdoton tavallaan tehdä, että siellä on kova tukos mestoa, se mesto on mennyt konkkaan, periaatteessa täydellinen kaos niin kuin alalle, että pahin mahdollinen hetki. Tiedän. Ja mä olin luopunut kokonaan tuosta ideasta, mutta sitten se natsas se Konepaja Beer Gardenin rap-päivä. Systeemi natsas meidän kohdalle, joka oli, niin kuin, se oli tosi hieno juttu, että shoutoutit vaan sinnekin suuntaan. Niillähän on 4.9. seuraava veto. Saa nähdä nyt, mikä toi tilanne sen kanssa, se on ulkoilmamesta, niin siellä on sairasteita ja mitä siellä on ronskibiittiä ja ties mitä ihan kova kattaus uudestaan. Mut meillä oli siellä tosiaan julkkarita. Nyt ensi viikonloppuun tulevan, tänä viikonloppuna niin on Kuopiossa ja Varkaudessa vedot. Ja ne onkin oikeastaan niin kuin ainoat vedot, mitä nyt on buukattu. Ja sitten mennään silleen yksi kerralla. Kalli Underground on siinä mielessä hyvä projekti, että ei ainakaan mikään sellainen, että tehdään levy ja äkkiä keikolle rahat pois, vaan enemmän semmoinen, että kyllä me ollaan vielä mestoilla. Tiedätkö, useampien vuosienkin jälkeen. Niin, seuraava levy taas parikymmenen vuoden päästä. Nimenomaan, ja siinä välissä sitten käy vetää jotain hyviä vetoja, jos vaan saa systeemit natsaa. No näinpä, näinpä. Ja sitten taas parikymmenen vuoden päästä tehdä se viimeinen puoli ehkä. Nimenomaan. Niin justi. Jotenkin niin päin. B-puoli. Niin, joo, ehkä se voisi olla se. Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten taas parikymmenen vuoden päästä ajattelee tätä levyä, että jaha, ai, että se kirkas puoli. Vähän kyllä nolottaa kuunnella, että ei se kuulosta niin hyvältä kuin tämä uusin. Niin. Ainakin tämä etukansi, niin tämä kummankin. Nämä mestat varmaan on vielä 20 vuoden päästä jäljellä, että voi käydä kuvaan kannet kuitenkin niin kuin samassa potissa. Niinpä, niinpä. Joo. Ja sama kun käy kuvaan, niin näkee vielä samat jampat siellä pyörii, jotka kyllä kestää kyllä niin kuin se ydin tuhonkin. Ja kuvista restauroisit, tai retusoi noin rollaattorit. Niin mä olin just sanomassa samaa. Nimenomaan, seuraavaksi vedetään rollaattorit. Omaishoitaja siinä vieressä. Joo, pitää pystyssä. mulla on agenda kyllä se, että mä en joutuisi vetämään rollaattorin vielä pitkään aikaa silleen. Mun faija vetää rollattorin parasta aikaa, mutta se nyt on jo 91, silloin saakin vähän vedellä rollattorin kanssa. Ei se mitä se kuuluu. Kyllä, se alkaa olla jo aika. Joo, se on ihan tiukka. Joo. Se on tiukka setti, että vanhoilta ihmiset, ton sukupolven ihmisiä, niin sitä on usein kun heittää läppää ja muuta, niin ei tosiaan sitä muistakaan, kun hänkin on niin kuin jatkosodan käynyt ja ollut evakos Ruotsin puolella tolleen noin, niin tavallaan, ja sitten se, kun se on tullut sieltä takaisin nähnyt sen niin sanotun jälleenrakentamisen ja silleen se on, siellä on yllättävän paljon sellaista nollegeja, mitä ei ole ollenkaan tässä omassa kuplassa, missä on kasvanut, niin tavallaan niin kuin ottanut aika for granted. mekin otetaan paljon sellaisia asioita, mitä ei ollenkaan ollut, että ei ollut sossua, mistä kefyrkkaa ei ollut. Joo, ei ole varmaan ollut. Ihan yksinkertaisia asioihin mennä. Eikä ollut mielenterveyspalveluita. Eikä ollut mielenterveyttäkään. Ei ollut mielenterveyttäkään missään vuodessa. Niin sodan jäljiltä. Niin, nimenomaan. Niin, se on kyllä. Huumeongelma oli, mutta ei mielenterveyttä. Joo. Se on kulkee kyllä aika lailla käsikädessä. Joo, se on kyllä. Tuosta olisi mielenkiintoista itse asiassa, että voisin vaan kuunnella tuosta aiheesta, kun ei silleen tiedä, mutta mä oon vähän lukenut ja just katsonut teemaa. Mä oon yhden kirjan lukenut sen, mikä oli näistä suomalaisista. En muista kirjan nimeä, mutta se just kertoi siitä, kuinka paljon tuli huumeongelma ja mielenterveysongelmia, niin kuin, mistä vähän ei silloin niin hirveästi ollut kyllä hoitoa silleen, että sä oot siellä kuunnellut puoli vuotta pommitusta jossain poterossa, niin joo, se voi käydä syykkeen päälle. Joo, kyllä mä uskoisin, että aika hyvinkin käy. Kyllä joo. Näet, kun frendit siinä vittu poksahtelee palasiksi. Joo. Verta normi-ihmiselle, niin aamupuuro saa verta ja suolenpätki, kun kaveri astuu miinaa tai jotain. Ja. Kyllä se nyt niin normi-ihmiselle varmaan vaikuttaa psyykkeeseen. Ja milloin kohan tuohon psykiatriaan ylipäänsä on tullut tämmöinen käsite kuin posttraumaattinen stressihäiriö ja sen eri muodot ja varmaan syvyysasteet ja muut. On vaan sanottu, että olen mies. Kyllä niin siinä kestää. Näin on. Ei isot miehet itkä. Joo. Mut hei, pitäisikö vielä tuossa yksi biisi rykästä lyhyehkö tuosta levyltä? Onko sulla semmoinen joku? No mikä jottei. Niin, tässä lähetys aika alkaa loppua. No siellä on se Juoni kadoksissa, taitaa olla lyhyt biisi, se taitaa olla kolmonen. Joo, kolmas on. Päätetäänkö me lähdetty siihen, että onko tämä viimeinen biisi? Joo. Kyllä joo, ei tässä ole 3 minuuttia näköjään aikaakaan. Näin on, se menee aika niin nopeasti kuin hauskaa. Ilo oikeasti olla mestoon. Kyllä, kiitoksia paljon vierailusta. Ja kiitos teille. Ja kiitos levyistä. Vielä. Niin ei kai. Täytyy vaan lopetella, kun aika loppuu. Niin tehdään tälleen ja palataan juttuun seuraavalla kerralla. Kyllä. Näin on. Jatkamme. Niin. Kyllä. Yes. Hyvä homma. Moro. Moi. Moi. Ne suomiräppärit, mitä mä oon tavannut, niin kaikki tosi mukavia. Oikeesti kaikki tosi oli mukavia, paitsi yksi oli ihan käsittämätön totaali mulkku. Petos. No tyhjän toimittajille kommunikointi on ajan vietteestä se jaloin. Mut on vaan ihminen, erehdy notera teidän taikka ajoin. Ja se on aina virhe, siksi sosialisoin vaivoin. Paskalle parane kuormittaa tän kuolevaisen naivoin. Ja rankat on varpaillaan, sit pitää suoletta, kun suvaitsevaisuus päisää. Faktakti on nyt vihaa puhetta. Mut petos ei oo tunnettu hieno tunteisuudesta, vaan julkaise moderoimatonta tuotetta yhä uudestaan. Tää ei oo globalisaatio, tää ei edes oo lokaali, eikä infantiili valejournalismi, mil sut sokaistiin. Vaasara ja Sirppi, EU-lippu ja keskuspankki, pirstaloitu työväenluokka, just niin kuin oli tarkoituskin. Tän maailma häviää, etettiin uutta syntipukkia. Teknologia hipsterinä toteuttaa Moseksen lakia. Tekoälyn syömät lapset odottaa messiasta teknokraattiseen kolhoosinsa Kuupassa kusta. Se on ajan henki, et sen sijaan et käyttäis vähän järkeä. Ääriliberaali pikkusielu pitää itteensä tärkeä. Algoritmien sugestoimaan milleniaalin barrikaadeilla, tarjoilemas koko perheen viidettä aatteillaan. Poliitin ääri suuntautuminen, kun käänteis mindfulness-harjoitusta. Homo sapiens koittaa löytää eksistenssille tarkoitus. Vauhkumalla mulle, sit kun aion edelleenkään äänestää. Ihmisyyttä ei pidä vaalia, vaan sitä pitää hävetä. Kaikki vannomas, riippumattomuuden nimeen, mut se on kapea portti. Sä et taida päästä ineen, mulla on sisuksissa tulta ja mieliorjan tappuraa. Koko elämän sitoumus, ei mitään lyhyt terapiaa. Seuraavaks kun vaivaat mua, mieti tarkkaan, onks rallis kondiksessa ja retoriikkas raakaa. Jos meinaat ratsastaa mun nimel, ruinaat täkypaloit. Sä et oo tervetullut tänne silkka turisti näillä aloin. Pelkkää haippi ilman sisältöä, kun fyre festareilla. Ristiriitas porukkaa, feministit hijabeilla. Ja ne kivittää mut kumminkin, vaikka kannatan tasa-arvoa. Mimmithän räppää yhtä päin vittuu kuin kunnitkin. Turhamaisuus on heikkoutta, palat roviolla. Tänä mä oon inkvisiittori, sinä pelkkä nolla. Oot ehkä vanha tuttu, mut tohon mä vedän raja. Vaihda kadun puolta, säästät kummankin ajan. Heikot heimoontuu, tuo toisiinsa rusikoi. Antifakin on nyt vaan pelkkä fa, vainoamas muusikoi. Ja kaikki osalliset omis mielistään hyvien puolel, mut tosiasiassa kadottaneet koko vitu juonen.